नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय छः श्लोक संख्या 22 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी इनके द्वारा सकृत यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामायते नघ मत्काम शनकाय साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान् सकृत यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामायते नघ मत्काम शनकाय साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। ये वचन भगवान स्वयं श्री नारद मुनि को बताते हैं। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए ललायत हो गए उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए ललायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना होता है, किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह बंधन में जकड़ता जाता है। किंतु इसके विपरीत, जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है वह उतना ही अधिक उसके लिए ललायित रहता है। दैवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की न तो तृप्ति होती है न उसका कोई अंत है। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतएव भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहां तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। तो मैं यहाँ आने के पहले, मतलब इस सभा में, सत्संग में आने के पहले, मैं पीछे था, एक नया घर बनाया हुआ है इस अधम वैष्णव दास के आभास के लिए, एक नया कुटी बनाए हुए है। तो वहां पर और यहाँ आने वाले भक्त को बताया कि जो भी श्लोक होगा जो भक्तों क्रम में पाठ करते उसी श्लोक पर मैं पाठ करूंगा। तो यहां आके देखा इस श्लोक का पहली पंक्ति वो बोर्ड पर देखा सकृद यद दर्शनं रूपम एतत् कामय वो सब देखो। और वो भक्त मुझको बताए कि वो अजामिल का प्रख्यान वो चलते और इसको देखा सोचा सकृद यद दर्शनं रूपम एतत् काम कि एक बार वो वेश देख के अजामिल का हृदय में बहुत कामना की उत्पत्ति हुई लेकिन एक्चुअली ये भगवान के बारे में और ऐसे सोच कि वास्तव में वैसे होना चाहिए कि एक बार भगवान का दर्शन प्राप्त करने से हमें बहुत उत्साही होना चाहिए हमें पूरा तन्मय होना चाहिए पूरा आकर्षित होना चाहिए कृष्णा का रूप से। तो नारद मुनि वैसे थे और शायद आप सभी शुद्ध भक्तों वैसे हैं। मेरी परिस्थिति अलग है मैं नारद जैसे नहीं हूं मैं अजामिल जैसे हूं भगवान का रूप देखने से कुछ नहीं मिलता हूं और सुंदरी नारी का रूप देखने से बहुत उत्साहित होते हैं। तो ये मेरा हाव है और इस भौतिक संसार में ऐसे है यदि हम घोषणा करेंगे कि यहाँ पर बहुत सुंदरी युवती का नाच होगा मंच पर हम गांव गांव में यदि हम घोषणा करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे नहीं देखने के लिए और यदि हम घोषणा करेंगे कि श्रीमद् भागवत के ऊपर तत्व ज्ञान का प्रवचन होगा आप सब लोग आएंगे क्योंकि आप सब नारद जैसे हैं आपका आकर्षण है हरि कथा श्रवण करने के लिए। तो जीव का स्वभाव इस श्रीमद् भागवत से श्रीमद् भागवत गीता से चैतन्य चरितामृत और सभी शास्त्रों से हम ज्ञान मिलते हैं कि जीव का स्वभाव है कृष्णा जिनका नाम का अर्थ है सर्वाकर्षक कृष्ण से आकर्षित होना वो हमारा स्वभाव है। किंतु इस भौतिक संसार में क्या हुआ क्या हो गया वो स्वभाव विपरीत हो गया इसलिए हम भगवान कृष्ण का सच्चित आनंदमय विग्रह से आकर्षित नहीं होते और वो खून हार और सब गंदे चीजों से भौतिक प्रकृति से बनाए हुए शरीर से हम आकर्षित होते कैसे संभव है हमारी बुद्धि विपरीत हो गए है। भयं द्वितीय अभिनिवेश ईशाद अपेत विपार्य स्मृति इस शब्द विपार्य विपरीत श्रीमद् भागवत में आते हैं बद्ध जीवों की परिस्थिति के बारे में कि हमारी मूल स्थिति है भगवान जैसे सच्चिदानंदमय परंतु हम इस भौतिक संसार में आए हैं जिसका मुख्य लक्षण है भय भयभीति होती है क्योंकि हम असत को सत जैसे ग्रहण किया है जो हमारा वास्तविक आकर्षण का रूप का वस्तु नहीं है ये सब भौतिक रूप, हम सत वास्तव जैसे ग्रहण किया है। और भगवान कृष्ण जो सबके हृदय के राजा है, भगवान कृष्ण जो सबके हृदय में विराजमान है और बाहर भी है, इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो या बाह्य नृसिंह हृदय नृसिंह यतो यतो भगवान नृसिंहदेव कृष्ण बाहर है अंदर है सर्वव्यापी है, हमारे परम बंधु है, परंतु हम नारद जैसे और शुद्ध भक्तों जैसे भगवान से आकृष्ट नहीं होते हैं। और यदि किसी वस्तु जो हमारे मन में हम सोचते उससे हम आनंद मिल सकते जिसको हम भोग कर सकते, ऐसे वस्तु देखने से हम आग्रही होते उल्लासित होते। और मुख्य वो सभी वस्तुओं में मुख्य जो पुरुष के रूप मिला है, नारी का रूप सबसे बड़ा आकर्षण है, तो यह वो हमारा वर्तमान हल है। और हमें श्रीमद् भागवत सुनने चाहिए जिससे हम इस हल से विमुक्त होंगे। तो हम लोग कहेंगे तो उसका जरूर क्या है, तो भौतिक संसार में बहुत अच्छी चीज है ना हमारे भोगने के लिए, भोगना है और साथ साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मिलना पड़ेगा। और भोगने से वो आनंद जो हम आशा करते हैं नहीं मिलते। जैसे यहां पर आप सब कैसे लगते यहाँ का वातावरण, अबुहा एयर कंडीशनिंग, यहाँ का एयर कंडीशनिंग कैसे लगते, नैसर्गिक भगवान की प्रकृति से एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग का मतलब जैसे हो वैसे सहना पड़ेगा, अगर गर्मी हो तो सहना पड़ेगा, ठंडे हो तो सहना पड़ेगा। और आप ज्यादा लोग आप सूरत से आए हैं और वहां पर सुसमृद्ध सूरत में कितने सारे लोग के घर में एयर कंडीशनिंग का प्रबंध है, लाख से ऊपर होगा लग उससे बहुत। और सब लोग के चोपड़पाती में भी सब लोग के वैद्युतिक व्यंजन का प्रबंध है, वैद्युतिक व्यंजन का मतलब इलेक्ट्रिक फैन सबके घर में है और यहां पर नहीं है, ऐसे पंखा है मोर पंखा, और वो भी खाली गुरु के लिए और भगवान के लिए, कोई दूसरे के लिए और खुद के लिए वो पंखा लगाना पड़ेगा। तो ये सब लोग क्या पागल है, तो समृद्धि छोड़ के यहां आए हैं और यहां इस समुदाय इस प्रकल्प का एक संकल्प है, सब लोग एक साथ संकल्प किए कि यहां पर विद्युत का प्रबंध हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम भगवान की व्यवस्थित एयर कंडीशनिंग हम मिलेंगे, गर्मी यदि हो हम ग्रहण करेंगे, ठंड यदि हो तो होगा जरूर इस महीना और कितने महीना 4 महीना हो गया है ऐसे, इससे बहुत गर्म भी था ना, अभी मेघ आया है, मेघ आया है, बादल आया है, इसलिए इतना ज्यादा गर्म नहीं है। इसके पहले और बहुत गर्म था, और शीतकाल भी आएगा उस समय। बहुत ठंडा लगेगा। तो ये सब क्यों यहां आया, और स्वेच्छा से ये सब सहना करते हैं क्यों? ऐसा लगता है कि सूरत वाले यहां गांव वाले से, कस इस गांव जिसमें विद्युत की व्यवस्था नहीं है, तो सूरत वाले बहुत प्रसन्न रहते, बहुत खुशी है ना, सूरत वापस जाऊंगा, एयर कंडीशनिंग होगा, मुझे तुरंत वापस जाना है, और एसी बस, क्या एसी बस में आया है कि नहीं? नो एसी। तो यहां आने का समय कुछ प्रशिक्षण मिलते। लेकिन बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि कितने लाख, डेढ़ लाख, दो लाख, तीन लाख सूरत वाले के लोग जो एसी में रहते हैं दिन भर, तो घर में एसी है और बाजार में सब टेक्सटाइल बाजार, कितने सारे बड़े बड़े बाजार है, डायमंड मार्केट, सब एसी, पूरा एसी है, और दुकान से बाहर जाते हैं और खुद का गाड़ी से वापस जाते हैं, खुद का घर जाते हैं, तो एसी मार्केट वो भी है नहीं, एसी मार्केट नहीं नहीं लेकिन एक का नाम है ऐसे है नहीं, एसी मार्केट एक है, कितने ऐसे है होलसेल मार्केट, बहुत 100 के ऊपर होगा शायद, सब एसी, सब में एसी है, और लोग जो कितने बजे रात को, 11 बजे रात को, 10 इस मौसम में बिजनेस थोड़ा डाउन होता है, दिवाली के पहले फिर होगा, तो 10 11 बजे बाहर आते हैं, और 3-4 मिनट का समय नैसर्गिक एयर कंडीशनिंग सहना पड़ेगा, फिर एसी कार में वापस जाते हैं घर, जो पूरा एसी है ऐसे है, तो पूरा प्रबंध है सुख के लिए, लेकिन सुखी नहीं है, इसलिए लोग यहां आते हैं संसार सुख, संसार सुख, संसार सुख क्या है, संसार सुख का मतलब क्या है, संसारिक सुख है, ऐसे ऐसे है, है, है, है, है, वो क्या है, वो क्या, वो विद्यापति साइकते थातले थातले साइकते वारी बिंदु समा सुतमित रामानी समाज, तो मर्स्तल में ज्येष्ठ माइनर में अगर कोई है तो क्या चाहते है, ऐसी नहीं चाहते, पानी पानी पानी पानी का अभाव से मर्स्तल में मर जाएगा। तो अगर एक आदमी हेलीकॉप्टर से आएगा या ऊंट से आएगा और उसको कहेगा तो तुम्हारे लिए पानी लेके आया हूं, मुझे दो मुझे दो, और आते हैं और ड्रॉपर से एक बूंद पानी देते, एक बूंद लेके आया हूं, और उसमें साइनाइड भी है, तो सांसारिक सुख वैसे है, हम अपर्याप्त सुख चाहते हैं, क्योंकि वो जीव का स्वभाव है सच्चित आनंदमय होना, परंतु हम खाली एक बूंद मिलते हैं और उसमें विष भी है। वो क्या सुख है इस भौतिक संसार में? विषय इंद्रिय संयोगम वो विषयांग, मतलब वो सब चीज जो हम भोगना चाहते हैं इंद्रियों में से, वो दोनों का संस्पर्श, यही संस्पर्श जा भोग देखने से। हम सुंदरी नारी या सिनेमा या क्रिकेट मैच को देखना चाहते हैं, या सुनना, हम म्यूजिक सुनना चाहते हैं, या जीभ के लिए हम अलग अलग चीजों खाना चाहते हैं। सूरत उसलिए प्रसिद्ध है, वेजिटेरियन आइटम, ये वो भी पाप है यदि कृष्ण प्रसाद नहीं है। तो वो सुख विषयेन्द्रिय संयोगम यथाकरि मिथोपमं परिणामे विषमिव, वो राजसिक सुख। तो पहले हम पहले नहीं तो मन में वो आशा है कि उससे हम विपुल सुख मिलेंगे, हम बहुत कम सुख मिलते और वो सुख तो विष जैसे परिणत होता। क्यों ऐसे होता है? होते है क्योंकि हम इस भौतिक संसार में है और इस भौतिक संसार का स्वभाव वैसे है। आध्यात्मिक जगत भगवान का धाम वो पूरा सच्चित आनंदमय है, और हमारा स्वभाव सच्चित आनंदमय है भगवान कृष्ण की सेवा में। और इस भौतिक संसार में वो माया है जिससे हम सुख चाहते हैं शरीर मन इंद्रियों के द्वारा, जो संभव नहीं है। तो हमें श्रीमद् भागवत सुनने चाहिए जिससे हम पहले शिक्षा मिलेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम वास्तविक सुख मिलेंगे, और जो हमें नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंद्रिय सुख का प्रयास से, इंद्रिय सुख का प्रयास से क्या होते हैं? भौतिक कामनाएं की वृद्धि होते है, और इस प्रकार हमारा मूल स्वभाव कि मैं कृष्ण का दास हूं तो आवृत हो जाते हैं। और इसलिए यहां के भक्तों यहां आए हैं, तो यहां रहने से कुछ गुण है, फायदा है कि वो सूरत वडोदरा और ये सब महान नगरों में वो इंद्रिय सुख के लिए वो सब आकर्षण जो है तो नहीं है। बड़ा बड़ा नियन लाइट होते हैं, यहां आओ एंजॉय भोग करो, सिनेमा रेस्टोरेंट डिस्को, आओ आओ। तो सूरत के लोग बड़े पापी नहीं है जैसे बैंकॉक, जिसमें लगभग कुछ इलाका है बैंकॉक थाईलैंड में जिसमें एक्चुअली सभी सिटी में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बैंकॉक तो रेड, बैंकॉक में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो पूरा शहर तो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, आप सब समझते हैं कि नहीं? वेश्या, वेश्या जिसमें वो उस जाएगा, जिसमें वेश्यों का जाएगा है। लंदन में हमारा मंदिर के पास अगर एक रास्ते में जाना है पैदल से, तो दिन रात वेश्यों रास्ते में रहते हैं और कस्टमर के लिए इंतजार करते हैं, एकदम खुला है, बेशरम। तो सूरत में वैसे नहीं है, सूरत में पूरा साल में और हर एक दिन तो कुछ ना कुछ यज्ञ या कथा या ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो अच्छा है, लेकिन लगते है वो सब कथा में इस प्रकार की कथा नहीं होती है। कैसे हम नारद जैसे भगवान का रूप से आकृष्ट होंगे, और जैसे हम अजामिल जैसे नहीं होंगे, कैसे हम नारद जैसे हो सकते? तो हृदय शुद्धि होनी चाहिए। वो कैसे होगा? नित्यं भागवत सेवया, बार बार भागवत सुनना है। और किस प्रकार वक्ता से सुनना है? जिनकी बुद्धि विपरीत नहीं है। ऐसे है लोग जो भगवत कथा कहते हैं परंतु उनकी बुद्धि बैतरानी नदी के इस पार की बुद्धि है। उनकी बुद्धि है कि धर्म से पुण्यशाली होने से हम सात्विक सुख भोग करेंगे, सेवा सुख, समर्पित भाव का सुख के बारे में उनकी धारणा नहीं है उनके मन में। क्या है, रेडियो? रेडियो का आवाज है क्या? वो क्या था, रेडियो का आवाज? वो कैसे इसमें है? ओ अच्छा, विपर्यय स्मृति। श्रील प्रभुपाद ये सब भागवत तात्पर्य रचना किए हैं, इनका उद्देश्य क्या था? मायाबद्ध जीवों की विपरीत बुद्धि परिवर्तन करना। हम अभी आकर्षित रहते संसारिक विषयों से, परंतु संसारिक विषयों का भोगने का प्रयास से संसार में रहना पड़ेगा। पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद सबसे बड़े हितकर्ता है सबके, क्योंकि हमको मार्गदर्शन देते हैं इनकी पुस्तकें में कि भौतिक सुख भोगने का प्रयास से खाली दुख होते हैं, इसलिए बज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे नंद नंदन श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद के अलावा और बहुत स्वामी है जो शास्त्र की कथा बोलते हैं, मुक्ति के बारे में बोलते हैं, परंतु श्री कृष्ण की श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भगवान और इनके चरण में हमें समर्पित होने चाहिए, उस प्रकार प्रचार नहीं करते। बहुत बड़े ज्ञानी है मायावादी गुरु, बहुत विद्वान है, परंतु उनकी वाणी से हम भगवान कृष्ण को नहीं मिलेंगे। तो माया के जाल है, एक है सांसारिक सुख और दूसरा है यदि हम समझते कि सांसारिक सुख का प्रयास है, हम खाली दुख मिलते हैं, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त होना, तो फिर माया का दूसरा जाल होता है कि परम सत्य निर्विशेष ब्रह्म है जिसमें लीन होना चाहिए, और इस प्रकार नर से नारायण बन जाते। वो क्या विज्ञापन था, वो नर से नारायण बनाओ, एक हफ्ते में नर से नारायण बनाओ, वो एक विज्ञापन था सूरत में, एक बार देखा था। जो ऐसे बोलते है ऐसे व्यक्ति को फंसी लगाना चाहिए, एक्चुअली बड़ा चीटिंग करते है। उस समाचार पत्र में हम देखते हैं कि वो चीटिंग केस होते हैं, भ्रष्ट नीति होती है, तो इससे भ्रष्ट नीति और क्या बड़ा है, नर से नारायण बना एक हफ्ते में, तो मुझको कितना पैसा देना है नर से नारायण बनाने के लिए, कितना पैसा मांगते है? लाखों रुपये देते हैं एक दिन का प्रोग्राम से करोड़ रुपया मिलता है। देखो सूरत के पैसा कमाने में बहुत प्रवीण है नहीं, लेकिन वो ऐसे ढोंगे लोग और भी प्रवीण है, क्योंकि वो ऐसे लोग तो साल भर इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं और एक दिन आते हैं और सब लूट लेके रहता है। तो श्रील प्रभुपाद वैसे बोले कि ऐसे लोग को फंसी लगा, या आधुनिक युग में प्रगति हो गया तो गोली लगाना, शूटिंग, बड़े चीटिंग करते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार प्रकल्प बनाना चाहिए जिससे लोग देख सकेंगे कि सांसारिक सुख से कोई सुखी नहीं है, और वो मिथ्या प्रयास खुद को भगवान बनाने और कोई सुखी नहीं होते, वो दोनों संभव नहीं है। इस संसार में सुखी होना वो संभव नहीं है, और खुद को भगवान बनाना वो भी संभव नहीं है। तो वास्तविक सुख कौन मिलते, भगवान के समर्पित भक्तों, जो इस प्रकार वैष्णव ग्राम में रहते हैं और कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करते, कुछ ऐसे कृषि कार्य, कृषि गौ रक्षा करते हैं, लेकिन सबके जीवन का केंद्र बिंदु है कृष्ण का सुख। स्वकर्मनाथम अभ्यर्च, स्वकर्म करने के साथ कृष्ण का भजन करना, और स्वकाम करने से कृष्ण का भजन करना। तो ये एक प्रकल्प है। और भक्त भक्त लोग जो सूरत भरूच कारजान ऐसे शहरों में रहते हैं, उनका कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करना, जिससे लोग वास्तविक ज्ञान मिलेंगे। वो ज्ञान क्या है? बहुत सरल है। ये श्रील प्रभुपाद की बहुत पुस्तक है, नहीं श्रीमद् भागवत 18 खंड में मिलते हैं, और श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत कितने 7, 9, 12, 9 खंड में आते हैं, और भगवद गीता यथारूप है, और बहुत सारे छोटी छोटी पुस्तकें भी है। बहुत अपर्याप्त ज्ञान है। वो सभी ज्ञान का सारांश है कि कृष्णा भगवान है और मैं और सब जीव कृष्ण के दास है, इसलिए हमारा परम श्रेय होगा और सब जीव के परम श्रेय होगा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और दुख नाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रेशम। तो ये सरल सरल बात समझना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं तो क्या ठीक है, तो मुझे क्या करना है? राधा कृष्ण हरि कृष्ण बोलो। दूसरे वचन में श्रील प्रभुपाद के सभी वाणी का सारांश क्या है? हरि कृष्ण बोलो सुखी रहो। परंतु जब तक हम प्रयास करते सुखी होना भौतिक विषय इंद्रिय सुख से, तब तक हरि कृष्ण बोल के भी हम वास्तविक पूर्ण शुद्ध भक्ति नहीं मिलेंगे। इसलिए हम नारद व्यास अजामिल ये सब बड़े बड़े भक्तों के वृतांतों श्रीमद् भागवत से सुनना चाहिए, जिससे हम शिक्षा मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेंगे, प्रेरणा मिलेंगे भक्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। सुख ऐसी से नहीं मिलता है, कृष्ण भक्ति से मिलता है। तो कुछ लोग कहेंगे तो हम दोनों मिलेंगे, हम ऐसी घर में रहेंगे और कृष्ण भक्ति करेंगे। ठीक है, आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी में रहने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और व्यापार करना पड़ेगा या दूसरा काम करना पड़ेगा, जिससे असत्संग में रहना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण करना इतना ज्यादा सहज नहीं होता। तो आप दूसरे आपके कस्टमर को भगवत दर्शन दे सकते हैं और इस प्रकार आपका काम की शुद्धि कर सकते हैं, और पैसा जो मिलते हैं आप इस प्रकार भक्ति समुदाय को दे सकते हैं। सबको समझना चाहिए कि इस मानव जन्म बहुत दुर्लभ है और हमें इस मानव जन्म प्राप्त करके जो भी करना चाहिए, जिससे हम इस शरीर छोड़ के सीधे भगवान के पास जाएंगे, वो करना चाहिए। तो ऐसी का सुख से हमें इस सुवर्ण अवसर को चढ़ना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसे में रहेंगे और हरे कृष्ण कहो तो ठीक है, लेकिन ऐसी का सुख का कारण से शुद्ध भक्ति करने का अवसर चढ़ना नहीं चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि भक्ति भी अच्छी है, ऐसी वो भी अच्छी है, दोनों होने चाहिए, तो हमें बार बार वापस आना पड़ेगा, तो कितने करोड़ करोड़ जन्म वहीं से चलेगा। ऐसी का सुख और भक्ति दोनों मैं चाहता हूं, तो ठीक है, लेकिन भगवान का धाम में वो ऐसी का प्रबंध नहीं है, तो इसलिए इस धाम में रहना पड़ेगा जब तक किसी भी सांसारिक सुख की इच्छा हृदय में रहे। ये सब विचार करना चाहिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशय। तो हम क्या अंतिम काल में हम कौन से स्मरण करेंगे? मैं एसी हॉस्पिटल में हूं, ओ एसी एसी थोड़ा एडजस्ट करो, क्या हम एसी में एक कीड़ा ऐसे हम वापस आएंगे? शायद, मालूम नहीं। साधु सावधान, सावधान करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कई बार ऐसा एक प्रस्ताव जाता है कि हम शहर में भी वर्णाश्रम स्थापित कर सकते हैं, तो क्या अंतर है कि शहर में और यहाँ पर वर्णाश्रम का को स्थापित करने के प्रयास होंगे? श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी वर्णाश्रम स्थापन करना, और उनका प्रस्ताव था तो पहले इस प्रकार ग्राम में स्थापन करना, क्योंकि शहर के लोग भी अन्न खाद्य के ऊपर निर्भर करते हैं, नहीं तो मनुष्य और पशुओं के लिए भी प्रथम आवश्यकता है अन्न, अनाद भवंती भूतानि। और ग्रामीण जीवन सरल है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था करना सरल होते ग्राम में शहरों से। और आज के जमाना का नागरिक जीवन बहुत जटिल है, तो इसलिए सहज है। पहले ऐसा नहीं है कि कोई शहर नहीं है वर्णाश्रम समाज में, तो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ द्वारका वो सब थे भगवान कृष्ण का यहाँ रहने का समय, व्यक्त समय। परंतु पहले सरल ग्रामीण जीवन में वर्णाश्रम स्थापन करना सरल है, और आज के जमाने में सब ऐसा है, वो जीवन शैली का केंद्र बिंदु है इंद्रिय सुख। और जैसे इस सूरत में कितना 2.5 करोड़ लोग, कितना जनसंख्या, हाँ तो पूरा वातावरण बदलाना कठिन है, नहीं छोटे सा ग्रुप में स्थापन करना संभव है, वो बाद में हम देखेंगे शहर में। प्रचार होने चाहिए वर्णाश्रम के बारे में सब जगह में, और वास्तविक प्राकट्य प्रकटी करना ऐसे प्रकट नहीं होने चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।